Nee. 10 was net niet haalbaar. Net 7 wel, zijn er goed, 49 punten. Dat is een hele prima degelijke score, maar niet genoeg om aan kop te gaan. Dus dat is heel jammer. Ik hoop niet dat de dag verpest is nu. Nee. Nee, toch? Nee. Nee. Nee. Okay. Ik vond het heel leuk om mee te doen. Ja, hij heeft wel meer dan uw broer gescoord, dus dat helpt. Oh, ja, die houden we erin, ja. Precies, 7 puntjes meer. Ja. Even kijken, vraag 15 had ik nog liggen natuurlijk. En wat voor soort slang heeft u in een supermarkt in Sydney voor angstig momenten gezorgd? Die had ik nog even liggen. Had u dat antwoord geweten? Ja, een python. Een python was wel goed geweest. Ja. Helaas, doet niet meer mee. Wel bedankt voor uw deelname en een fijne dag nog verder. Ik ga verder danken Henk Kummeling voor zijn aanwezigheid als spraakmaker hier in de studio. Bert van der Veer, fijn dat je er was. En Leo Driessen. Zometeen Frenk van der Linden. Goedemorgen, Frenk. Ja, hoi, we gaan een man omhoog katapulteren die al een paar maanden thuis zit. Het is de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. Hij heeft een hersenontsteking gehad, maar hij is weer toe aan werk. En we laten hem toetreden tot het volgende kabinet. Hij wordt, omdat hij ex-hoofdredacteur is van de Volkskrant, hij is al 15 jaar, de nieuwe bewindsman op mediazaken. Oké, nou, we gaan luisteren. NPO Radio 1. Na de hoofdwetten van het nieuws met Katrien Straatman. Demissionair minister Kaag zegt dat een aantal Nederlanders op 2 evacuatievluchten uit Kabul is vertrokken. Het is onduidelijk of dit betekent dat deze groep in een door Nederland gecharterd toestel zitten of door anderen zijn meegenomen. Frankrijk liet vanochtend weten dat er in ieder geval 4 Nederlanders vanuit Kabul zijn meegevlogen met een Frans toestel. Zelftests zijn een goede aanvulling bij de testen van de GGD. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM vanochtend tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Meestal krijgen mensen die thuis al een positieve uitslag kregen dezelfde uitslag bij de GGD. De bosbranden in het zuiden van Frankrijk hebben zeker 1 leven geëist. De brandweer vond het lichaam vannacht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Sinds maandag woeden er grote natuurbranden in de omgeving van Saint-Tropez. En Paus Franciscus roept mensen op zich te laten vaccineren. In een campagnevideo die onder meer wordt uitgezonden in Zuid-Amerikaanse landen zegt hij dat je laten vaccineren, u hoorde het zojuist, een daad van liefde is. Franciscus zelf uit Argentinië zei eerder al dat het belangrijk is dat ook arme landen genoeg vaccins krijgen. Een verkeersinformatie, Dennis Mooi. File door werkzaamheden op de A7, de Afsluitdijk, richting Friesland. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand heb je nu zo'n 20 minuten extra nodig. Ook wegwerken op de A9, ook maar Amstelveen. Dat kost je 10 minuten extra tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rotterpolderplein. En in Zeeland file voor de Westerschelde-tunnel, de N62. In noordelijke richting staat voor de tunnel 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Ze hebben daar net een kapotte auto geborgen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Op 1, zomereditie, met Frenk van der Linden. Ja, stel je beschikt over miljarden en over macht. Je betreedt het bordes in Den Haag en je kunt als minister elke economische, sociale, zorgtechnische, maar ook culturele maatregel nemen die je wenst. Wat doe je dan? Ooit krijgt Nederland een nieuw kabinet. Na de zomer of later, of nog weer veel later. 1 op 1 wacht het allemaal niet af. Nu al benoemen wij nieuwe ministers die we de kans geven hardop te dromen over hun ideale maatschappij. Vandaag de blauwdruk van Pieter Broertjes, al 10 jaar burgemeester van mediastad Hilversum en eerder 15 jaar actief als hoofdredacteur van de Volkskrant. Hij is onze nieuwe bewindsman op mediazaken. Excellentie Broertjes, van harte welkom. Dank u wel. Ja. Laat ik beginnen met de suggestie dat u deze eerste werkdag als minister direct een gedurfde maatregel neemt. Ooit werd Hilversum door een speling van het lot het hoofdkwartier van de Nederlandse radio en televisie. Maar journalisten moeten natuurlijk zo dicht mogelijk op het nieuws zitten. Politiek speelt zich dat vooral in Den Haag af. Cultureel met name in Amsterdam. Dus hef de handel hier in Hilversum, zou ik zeggen, maar op. En verkas onmiddellijk naar waar de dingen zich grotendeels voordoen. Dus wanneer begint de verhuizing van het Mediapark onder minister Broertjes? Niet. Speling van het lot noemt u, maar als u de geschiedenis goed bestudeerd zou hebben, dan had u gezien dat de burgemeester destijds, de heer Boot, dat hij daar een hele belangrijke rol in heeft gehad. Want het was eigenlijk oorspronkelijk bedoeld om het in Bussum te laten gebeuren, het mediafestijn. En dankzij zijn ingrijpen en zijn ambitie heeft hij dat voorkomen en is het naar Hilversum gegaan. Ze mogen blij zijn dat het Hilversum is. Dus een burgemeester kan wel een verschil maken, dat wou ik maar zeggen. Maar die verhuizing, dat gaat niet onder mijn regie plaatsvinden. Want? Nou, omdat het Mediapark een uitstekende, ook zelfs Europees fenomeen is. Waar buitenlanders allemaal bijzonder trots op zijn. Of met bewondering naar kijken. Met bewondering naar kijken, ja. Zijn geïnteresseerd. Omdat daar zo'n samenbundeling is van technologie en ervaring en kennis en mensen. Die vakmensen, die makers. De makers die wonen in Hilversum en die werken in Hilversum. Ja. Dat moet je niet weggeven. Okay. Nou, ik kijk door het glas naar de collega's van de regie en dergelijke. En ik beaam onmiddellijk dat u gelijk hebt. Maar goed, let's talk, om het in goed Nederlands te zeggen, over de maatregelen die u dan wel wilt nemen. Ja. Goed, u zit hier niet zomaar, meneer Broertjes. Want ik vermeldde het al voor het halve uur. U kreeg een hersenontsteking, ja. Begin dit jaar, in de lente. Hoe komt de mens daaraan? Ik heb geen idee. De artsen hebben me daar niet over kunnen informeren. Het is pure pech, zegt mijn huisarts, dat het jou gebeurd is. Het kan iedereen overkomen, maar dat het mij niet gebeurd is, ja, ze weten het eigenlijk niet. Artsen weten het niet. Het komt heel weinig voor ook, hersenontsteking. Hersenvliesontsteking komt er iets meer voor. Maar ik had dus echt een virusinfectie die de weg naar mijn hersenen had weten te vinden. En wat maakt het noodzakelijk dat je ook echt stopte met burgemeester zijn een tijdje? Nou ja, dat had ik zelf nog niet zo. Ik weet van het ontstaan eigenlijk helemaal niks. Ik kan me dat niet herinneren. Ik heb een paar dagen gewoon in een soort onderbewuste periode. Niet in coma geraakt, godzijdank. Hm. Maar je bent toch behoorlijk gehandicapt geraakt in korte tijd. En ik heb eerst medicijnen. Ik heb zo'n 2,5 week in het ziekenhuis gelegen aan het infuus. Om dat virus dood te maken. Dat is ook gelukt. Ja. Niet wetende op dat moment dat ik ook nog een hele lange nasleep zou hebben met herstel eigenlijk. Ja. En, met alle respect, je hoort ook een beetje, hè, dat u rustiger praat dan anders. Bent u nog moe? Nou, mijn energieniveau is lager dan ik gewend was. Ja. Sommige mensen hebben daar een jaar voor nodig. Ik heb nu 4 maanden is het geleden. Dat wereldrecord. Nou, dat vinden zij ook wel, zeggen meneer Broertjes, rustig aan. Leg die lat niet zo hoog. Ja. Maar ik mis mijn werk zo enorm dat ik toch nu 1 september weer aan de slag ga. Ja. Proberen om te kijken met wat hulp van collega's, wethouders die me gaan helpen. En ja, ik vind dat werk zo interessant dat ik daar eigenlijk niet zonder kan. Ja, maar eigenlijk begint u nog veel sneller, want u zit hier op het Mediapark al direct als bewindsman van mediazaken. Ja, we hebben ons een beetje verdiept in wat u van plan bent. Maatregel 1. Het hele klassieke omroepensysteem wordt afgeschaft door u. Waarom? Ik heb eigenlijk 3 maatregelen, maar ik ze in de volgende behandelen. Dan laten we eerst deze maar gewoon even uitdiepen. Van het nieuwe governance model, hè? Ja. Ja. Nou ja, die maatregel daarvoor eigenlijk was de versnippering van in de politiek is een feit, maar in Hilversum is er ook steeds weer omroepen komen erbij. Ik vind dat niet een goed signaal. Ik vind dat er een bundeling van krachten moet. Ik zou daar een pleidooi voor willen houden, tegen de versnippering. Het ledencriterium ook niet meer centraal stellen, maar gewoon de kwaliteit van de. Dat is al een spannende mededeling. Dus het systeem van de omroepverenigingen zoals we dat kennen, met leden, hè, en het aantal leden geeft dan de doorslag, hoeveel zendtijd je krijgt, daar trekt u zomaar even een streep. Daar zou ik een pleidooi voor houden dat we daar, en dat is ook al beschreven in een rapport, ik heb het meegenomen, De Tijd Staat Open van de Raad voor Cultuur, daar heb ik aan meegeschreven. Ja. Dat is dan 1994, is dat 2014, sorry. 2014 is dat uitgekomen, dus dat is alweer 6-7 jaar geleden. En, u vindt het dus heel erg nodig om gewoon echt de bijl aan dat systeem te zetten. Dat is nogal wat, want dat zou dus betekenen dat die omroepen die heel lang gelieerd zijn geweest aan zuilen, KRO, Katholieke Kerk, VARA, Sociaal-Democratische Beweging enzovoort, dat u dat beëindigt en dat er dus een systeem ontstaat waarin dat eigenlijk alleen maar clubs worden die programma's aanleveren aan een overkoepelende organisatie, NPO, die de basis. Die daar de regie over krijgt en die ook meer een journalistieke organisatie wordt. Minder een departementele organisatie, maar meer journalistiek. En dus dat sturingsmodel zou ik willen veranderen en willen versterken met meer regie. En de kwaliteit het bindende criterium moet zijn. Ja, nou is dat want natuurlijk. Want dat verzuilingssysteem, dat loopt toch vast in deze tijd. Ja. Dat uitbouwen van steeds weer omroepen, kleine omroepen die op één item eigenlijk zich mensen verenigen. Dat vind ik niet bevorderlijk. Nee, dus u zegt met zoveel woorden dat een omroep als Zwart of Ongehoord Nederland er onder uw regie niet zou zijn bijgekomen. Ja, ze gaan er zelf over, hè. De minister gaat daar. Nee, maar u bent nu de baas. Ja, nou ja, dat zou ik. Die ontwikkeling loopt vast. Tot lang kunnen we daarmee doorgaan? Dat is rondjes draaien, terwijl we moeten vooruitkijken. En er is een hele goede externe reden ook. Dat we natuurlijk de afgelopen jaren hebben gezien dat Amerikaanse netwerken, platforms, mm-hmm, eigenlijk met het geld en de kijkers en de luisteraars, Google, Netflix, noem het allemaal maar op, er vandoor zijn gegaan. YouTube. En als dat zo door, als we dat niet weten te stoppen, door daar een countervailing power tegenover te stellen. En je ziet het in het buitenland. Denkt u dat de hele zaak zou worden opgeslokt? In ieder geval gemarginaliseerd. Dat Nederlandse kijkers en luisteraars veel meer op die platforms hun heil zoeken dan bij de Nederlandse platforms. Maar bewindsman, broertjes, u treedt toe tot dat kabinet. In die Tweede Kamer zitten vertegenwoordigers van partijen, ja, die dit hele systeem jarenlang hebben gestut en gesteund. Ja. PvdA, VARA, ChristenDemocratie, KARO, NCRV, EO, noem het maar op. Hoe krijgt u die partijen over de streep om dit revolutionaire voorstel daadwerkelijk door te voeren? Dat debat vindt dus ook plaats sinds dat rapport van de Raad van Cultuur is uitgekomen. De tijd staat open. Dus sinds 2014 vindt dat debat met de Kamer ook plaats. Er zijn ook brieven over en weer geschreven. En dat is steeds weer wisselend. De ene keer worden de omroepen weer wat versterkt, de andere keer de NPO. Maar ik zou zeggen, een ander besturingsmodel. Okay. Met meer kwaliteit als criterium, bindend criterium. Goed, niet meer ledenaantallen. De omroepen zijn weg. Dat hebt u bij deze. Nou ja, die zijn niet weg, maar die worden omgebouwd tot productiehuizen. Ja, maar ze worden ontdaan van hun ideologische lading. Ze vertegenwoordigen geen zuil meer of een naeilende zuil. Ja, dat proces is natuurlijk al wel een beetje gaande. Maar mijn pleidooi zou zijn, ga daarmee verder. Ook vanuit dat besef dat als we het niet doen en we blijven versplinteren, dat we geen goed, adequaat antwoord hebben, dat ons mediabestel niet meer adequaat is om die overname vanuit het buitenland eigenlijk te stoppen. Laten we eens even kijken. Die is best dramatisch. Die cijfers zijn behoorlijk. Ja, inderdaad. Heel veel mensen zitten op Netflix en wat tot die is meer zijn. Ja. Laten we ook even kijken naar hoe momenteel door die nog bestaande omroepverenigingen, ook met die toch vaak nog wel zweem van een ideologische lading, de journalistiek wordt bedreven. Aan tafel zit vandaag de dag met enige regelmaat een wappie, zoals dat heet, of iemand van een nationalistische of rechtsradicale partij. In Wallonië hebben ze besloten dat niet te doen. Daar zeggen ze, in talkshows komen zulke mensen niet aan tafel, niet in live programma's. Want die verdonkere manen allerlei feiten, stellen dingen vaak niet correct voor. Dus dat doen wij niet. En constateren journalisten in Wallonië in een recente aflevering van Medialogica, het is dus geen toeval dat radicaal rechts geen zitting heeft in het parlement daar. Er is geen enkele vertegenwoordiger van zo'n club doorgedrongen. Ja. Tot het parlement. Zou u ervoor zijn als minister dat de publieke omroep zulke mensen niet toelaat aan de tafels van talkshows? Mijn pleidooi is niet om uit te sluiten, maar meer om te bundelen. En we hebben het ook al gezien. De BNN Radio en de VARA zijn bij elkaar gevoegd de afgelopen decennium. Zo heb je meer samenbindelijk gehad. KRO-NCV. KRO-NCV. En dat heeft goed uitgewerkt. Dus we hebben daar goed. Maar dat zijn geen wappies natuurlijk. Nee, maar alleen maar een omroep over Zwart of Ongehoord, wat we nu dan krijgen, dat zijn toch te beperkt. Ik zou dat debat liever in die omroepen, grote omroepen, willen zien. Ja, maar ik praat nu even over die talkshowtafels. U bent oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. Kun je in zo'n belangrijke programma waar miljoenen publiek naar kijkt, eigenlijk wel twee van die meningen zo tegenover elkaar zetten alsof ze ongeveer evenveel waard zijn? Nou ja, dat brengt me tot een ander punt. Waarom dit zo belangrijk is om die bundeling van krachten te bepleiten, is dat bijvoorbeeld Medialogica, hoe noemen we dat ook alweer? Ja, dat is dat programma van Human, waarin kritisch wordt gekeken naar de manier waarop wij verslag doen van gebeurtenissen in den landen. Precies, dat zou ik. Dat is een belangrijk gegeven dat ik zou zeggen, maak daar een. Dat zou ook een pleidooi voor mij zijn. Maak daar een vak van op middelbare scholen. Kijk, het gaat erom dat we een generatie mensen weer opvoeden die ook de context van informatie, die misinformatie die je ook ziet bij het pandemonium. Maar u zegt, er stel een vak mediawijsheid in. Mediawijsheid, ja. En dat is ontzettend belangrijk dat mensen de context meekrijgen. Als je ziet wat voor misinformatie er is en wat complotdenkers. Dat lijkt u beter dan de wappies weren uit talkshows. Ja, zeker. Ja. Gewoon de opvoeding, de opleiding zo bepalen dat mensen dat meekrijgen al van jongs af aan. En daar ook weerbaar zijn eigenlijk ook in hun hoofd. En informatie kunnen duiden en informatie kunnen wegen. En als je dat op school al meekrijgt, dat is ik zou daar echt een vast... Verrijking. Ja. Ik kijk even naar uw tot nu toe geheime lijstje maatregelen. Daarop staat, heb ik begrepen, dat u aanmerkelijk meer geld naar regionale en lokale omroepen en kranten wil gaan sturen. Dat zou mijn derde pleidooi zijn. Ja, want kranten dus ook, dat is opmerkelijk, want dat gebeurt tot nu toe niet, hè, van Rijkswegen. Om te beginnen, hoeveel wilt u vrijmaken om die lokale, regionale omroepen en kranten te gaan steunen? Nou, dat nieuwe perspectief creëren voor die regionale omroepen en dingen, dat heb ik wel eens begrepen dat daar iets wel 15 miljoen mee gemoeid zou kunnen zijn. 15 miljoen maar? Ja, dat is geen... Peanuts? Nou, in de tijd van de grote getallen is het peanuts, maar het is toch weer 15 miljoen. Ja. De Kamer heeft er ook al wel over gesproken. Het zou nieuw geld zijn. Maar het is heel belangrijk dat er onttrekt zich toch in die regio een stille ramp waar mensen steeds meer afhankelijk zijn van enkele nieuwsbronnen, Amerikaanse nieuwsbronnen, Facebook. Dus geen democratische controle meer op de gemeenteraad, precies, pakweg. Precies, en dat is toch voor die lokale democratie. Het versterken daarvan is die regionale... Een lastige vraag daarover, als het mag, excellentie. Kijk, die regionale kranten die zijn voor het overgrote deel in handen van twee Vlaamse media concerns. Ja. Ook bijvoorbeeld Algemeen Dagblad met 19, of hoeveel zijn het er precies, regionale edities, is het bezit van de persgroep. Waarom zou, legt u dat mij eens als belastingbetaler uit, ik moeten bijdragen via geld dat u van mij krijgt en dat u dan aan regionale kranten gaat geven, aan een grotere winst voor een al ruimschoots winstmakende Vlaamse. Nou ja, daar zou je dat gesprek in ieder geval met elkaar over moeten voeren. Maar begrijpt u mijn punt? Ja, dat is raar om mensen te gaan sponsoren die al rijk zijn? Ik heb daar middenin gezeten dat een Belgische uitgever ook de Volkskrant overnam. Nou ja, dat compliceert wel. Dus het is niet zo zeggen dat deze pleidooi even morgen ingevoerd kunnen worden. Maar ik zou het vooral de debatten daarover willen voeren. Dat ook we hebben het ook vooral over regionale omroepen. Die zijn niet in handen van twee Belgische uitgevers. Maar de kranten wel. Ja. Dus en iets anders. Dat is een dilemma waar je zou dan convenanten moeten afsluiten. Je zou er goed over moeten praten. Waarin dan wat zou moeten staan? Nou ja, waarin staat dat je misschien wel wat financiën inbrengt. Maar dat je daar ook wat voor terugkrijgt. Namelijk? Een bepaalde kwaliteit van berichtgeving, onderzoeksjournalistiek is een heel belangrijk punt. Ja, dus dat geld moet aangewend worden voor doeleinden waar de democratie iets aan heeft. Hoe kon het overigens gebeuren dat 21 van de 25 kranten in Nederland, alleen kleine kranten niet als Fries Dagblad, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad en een wat grotere krant als Financieel Dagblad, hoe kon het gebeuren dat die in buitenlandse handen kwamen? Zou u daar als minister niet eens even met terugwerkende kracht naar moeten kijken? Dat alle grote Nederlandse kranten in bezit zijn van Vlaamse mediaconcerns? Ja, dat is ook, die wedstrijd is verloren. Hè. Dat is de afgelopen 10, kunt u niet iets in de marge daaraan verhaal? Ik heb daar zelf bij gezeten. De Volkskrant had absoluut in die tijd ook, dan heb ik het over 15, 20 jaar geleden, had investering nodig in de kwaliteit, in die onderzoeksjournalistiek. Mm-hmm. Dat geld dat was er niet. De toenmalige eigenaren van de Volkskrant, Stichting Parool, Stichting de Volkskrant, die hadden dat geld gewoon niet. En toen hebben we nog eens een keer Apex aan boord gehad. Dat is een buitenlandse investeringsmaatschappij. Ja, dat noemen ze een financiële bloedhond. Daar word je helemaal beroerd van. En toen kwamen de Belgen, zoals ik ze altijd noem, kwamen langs. Die hadden en geld, en kwaliteit, en vakmanschap. Op een manier die wij niet in Nederland paraat hadden. Maar vindt u het een goede ontwikkeling? Dus zo is het gebeurd eigenlijk. Dat die vindt u het een goede ontwikkeling dat niet-Nederlandse bedrijven bijna een monopolie hebben als het gaat om Nederlandse kwaliteitskranten? Dat is geen goede ontwikkeling geweest. Maar waarom hebt u daar dan meegewerkt? Omdat we geen keuze hadden. De uitgever gaat daarover. Meer dan de hoofdredacteur. Maar we hebben natuurlijk toen ook wel eisen gesteld van als we in andere handen komen, dan moeten er wel investeringen worden gedaan in de journalistiek van niveau. Hè, en dat is onderzoeksjournalistiek. En dat is wel gebeurd. Ja. Maar ja, het had anders gemoeten. Maar ja, er waren geen vitale uitgeefbedrijven beschikbaar om daar dat geld voor los te krijgen. Wat hebt u nou geleerd als burgemeester? 10 jaar al, hè? Dat is een behoorlijke periode. Waarvan u zegt, nou, dat wil ik de Nederlandse media toch wel even meegeven. Ik ben daar uit de weg, maar ik heb nu in de keuken gezeten. Hè? Ik heb de politiek meegemaakt. Jongens, meisjes, ex-collega's, let op dit. Ja. Nou ja, toch dat pleidooi voor die onderzoeksjournalistiek. Dus dat je een laagje dieper gaat dan de horen en wederhoren is natuurlijk een bekend... Maar die redacties die worden allemaal opgegeven, hè? Algemeen Dagblad heeft zo'n researchredactie gehad. Blijf investeren in kwaliteit van die journalistiek. Dat is toch de basis voor ook de controle op de lokale democratie. Maar waarom heffen die kranten vaak zo'n redactie, als die er een tijdje zit, zo'n onderzoeksredactie, researchredactie, weer op? Ze verdwijnen al snel voor de zon als ze er zijn. Omdat het wat duurder is. Maar goed, dat is ook een kwestie van een afweging. Je kan ook het distributiemodel. En vroeger gingen de verschillende lopertjes van de verschillende kranten nog op aparte momenten je bus in. Dat is nu alweer gebundeld. We zorgen alle kranten tegelijkertijd om te bezuinigen. Dus dat is een efficiëntiemaatregel. Dat geld wat daarvoor beschikbaar komt, dat kan dan naar de journalistiek. Nou ja, zo zijn er keuzes te maken. Maar u hoopt dat eigenlijk maar, tot maar de wordt journalistiek staat vaak aan de achterkant. Aan de laatste, hoe zeg je dat? Het laatste. Wat een mooie poëtische opmerking is dat. De journalistiek staat aan de achterkant. In welke zin bedoelt nou u? Nou ja, aan de die komt het laatst in beeld. Ja. En het zijn eerst de adverteerders en dan de uitgever. En ik denk dat de journalistiek zich sterk moet maken. Ja. Daarom ook dat eerste pleidooi voor mij, waar we mee begonnen, krachten bundelen. Ja. Want om ons heen, vooral in het buitenland, gebeuren... vinden die bundeling wel plaats. En ik wilde net nog even zeggen dat bijvoorbeeld in Engeland is daar wel op gereageerd. Daar heb je Britbox. Dat is een platform waarin de commerciële en particuliere media met elkaar samenwerken. Ja. In Frankrijk heb je Salto. En wij hebben NL Ziet en Videoland. Maar dat zijn nog best onderkomen die moeten... Ja, daar moet de kracht worden bijgezet. Dat zijn de eerste tekenen waar ik dus een pleidooi voor zou houden. Van jongens, ga daar omheen staan en versterk die. Want daar zit de toekomst in. Ja. En die kunnen straks tegen de Netflixen van deze wereld een vuist maken. Ja. Want nogmaals, wij raken onze kijkers en onze luisteraars en onze lezers raken we kwijt aan Amerikaanse platforms. En het geldt idem dito. Dus dan verschalen we en dan marginaliseren we de media... makers hier in Nederland. Nou, dat komt dan niet meer goed. Dus daarom zou ik zeggen. En de minister kan daarin wel. Ik ga u even onderbreken. De minister kan daarin wel een verschil maken. De minister kan het verschil maken en dat gaat u doen. Kijk, op dit moment is het gemiddelde leeftijd van een kijker naar NPO-programma's aan de hoge kant. We hebben het nog niet eens gehad over de concurrentie die uitgaat van de sociale media. Dat is ongelooflijk. Dus er moet iets gebeuren in Hilversum en ook in krantenland. U gaat. Vanaf 1 september weer aan de slag. Ja. Dus u gaat het ministerschap gaat u combineren. Dan winnen we het burgemeesterschap in Hilversum. Laat hem in uitzending het niet horen. Maar u wilt daar over een half jaar, dacht ik, mee stoppen. Hè? Hoe zit dat? Ja, dan word ik 70 en dan moet ik met leeftijdsontslag. U wil niet, hè? Nee, liever niet. Nee, ik zou nog wel even door willen gaan, ja. Toch, ik hoop dat u niet kwaad wordt als ik dit zeg. U sprak het afgelopen... nou, stief half uurtje, hè? Mede aan de hand van kaartjes, viel mij op. U had dingen genoteerd, u zocht die dingen ook op. Dat is een verandering. Heeft dat met uw ziekte te maken? Het is zeker zo dat ik vanwege mijn geheugen dingen moet opschrijven. Wil ik ze bewaren, maar nou ben ik toch... dat zou ik kunnen laten zien als u thuis komt en mijn archief raadpleegt. Dan ben ik altijd wel iemand geweest als journalist... conscientieus. Die veel opschrijft. Ja. En goed, als burgemeester doe ik wel wat speeches uit mijn hoofd. Dat wil ik proberen te blijven doen, die ambitie heb ik. Maar het is beter voor mijn constitutie als ik de dingen opschrijf. En dit is een ingewikkeld gesprek. Ja. En dan moet ik dat goed voorbereiden. En ja, dat heeft wel iets te maken met de klap die ik net heb gekregen. Opsodemieter, ja. Ja, en ik probeer achter me te laten, maar ik zit er nog middenin eigenlijk. Ja, ik stel het extra op prijs dat u bent gekomen. Ik wil nog één vraag stellen. Stel dat de PvdA zou gaan meeregeren. Ja. En mensen zouden zeggen, nou, dat heeft Broertjes daar in Hilversum helemaal niet slecht gedaan. En hij heeft helemaal geen zin om te stoppen. Hij wil eigenlijk niet eens weg als burgemeester. Zou er met u te praten zijn over een postje in het kabinet?